سخی عباس جری عباس سخی عباس جری عباس عباس عباس جسم پہ سایہ ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایہ ہم نے جس جگہ بیٹھے تھے ناصر وہیں پایا ہم نے جس جگہ بیٹھے تھے ناصر وہیں پایا ہم نے جب چراغ شب عاشور بجھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے سب کے چہرے اس خیمے میں دکھانے کے لیے سب کے چہرے اس خیمے میں دکھانے کے لیے شمع کی طرح اندھیروں کو جلایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جو مخالف بھی ملا ہم کو عزاداری کا جو مخالف بھی ملا ہم کو عزاداری کا دل تو کیا ہاتھ بھی اس سے نہ ملایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے سایہ سایہ پرچم پرچم سایہ سایہ پرچم پرچم جو بھی پرچم کو اٹھا لے اس کو زہرا بھی دعا دے جو بھی پرچم کو اٹھا لے اس کو زہرا بھی دعا دے جس کے یہ دل میں رہے گا نہیں مشکل میں رہے گا جو بھی پرچم کو اٹھا لے اس کو زہرا بھی دعا دے جس کے یہ دل میں رہے گا نہیں مشکل میں رہے گا نہیں مشکل میں رہے گا نہیں مشکل میں رہے گا الفت آل محمد میں جو کھویا خود کو الفت آل محمد میں جو کھویا خود کو تب کہیں جا کے ہر ایک چیز کو پایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے ذکر یاروں کا نہیں ابن مظاہر کی قسم ذکر یاروں کا نہیں ابن مظاہر کی قسم دشمنوں کا بھی کبھی دل نہ دکھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جن کی یہ فکر کہ جا سکتا ہے جنت میں یزید جن کی یہ فکر کہ جا سکتا ہے جنت میں یزید ایسے لوگوں کو کبھی منہ نہ لگایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے بولے شبیر کمر ٹوٹی قیامت ٹوٹی بولے شبیر کمر ٹوٹی قیامت ٹوٹی جب جنازہ علی اکبر کا اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے جبری عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے گندیا دھوپ کے بھی جسم پہ سایا ہم نے دل میں پانی ہی کہاں تھا جو نکلتے آنسو دل میں پانی ہی کہاں تھا جو نکلتے آنسو خشک آنکھوں سے لہو اپنا بہایا ہم نے، کر دیا دھو کے بھی جسم پہ سایا ہم نے، جو بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے، کر دیا دھو کے بھی جسم پہ سایا ہم نے، تذکرہ کر کے غم شاہ کا مجلس میں نذیر، تذکرہ کر کے غم شاہ کا مجلس میں نذیر، رو دیے خود بھی جہاں کو بھی رلایا ہم نے، کر دیا دھو کے بھی جسم پہ سایا ہم نے، جو بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا ہم نے، کر دیا دھو کے بھی جسم پہ سایا ہم نے، کر دیا دھو کے بھی جسم پہ سایا ہم نے۔